that you need someone to hold and to hold you. You want love? Did you think that love would find you? Come and break those chains that bind your heart and soul and make you whole. You want love. To jest zaczynać audycję od nowego nagrania Afghan Weeks. No to jest wielka przyjemność. I tych przyjemności dzisiaj uzbierało mi się sporo. Tu rozmawialiśmy z Elżbietą Różycką, która wita się z Państwem i która jest za szybą, o tym, że dzisiaj bardzo dużo nowych utworów w playliście. No tak, 27 chyba się zmieści do godziny 6. Przyznam się Państwu, byłem przerażony jakieś 26 godzin temu. Może nie 26, 28 godzin temu. Po przesłuchaniu 40 pewnie płyt było w audycji może 40 minut muzyki i byłem chyba pierwszy raz w życiu tak przerażony tym, co będzie dzisiaj. Ale potem w ciągu następnych 10 czy 15 sprawa się wyjaśniła i naprawdę, naprawdę dzisiaj będzie uczta. Grzegorz Zembrowski, witam Państwa bardzo serdecznie w Mikrokosmosie. Mamy 2 godziny na zupełnie nową muzykę. To najstarsze nagranie w dzisiejszym zestawieniu, dlatego że brytyjski zespół The Sundowners wydał płytę w kwietniu i dopiero teraz ją zauważyłem, dopiero teraz posłuchałem i dopiero teraz przynoszę, ale teraz już będziemy patrzeć albo w ten tydzień, który się właśnie kończy, albo na miesiące nawet do przodu. Taki zestaw dziś. A zespół The Sundowners bardzo mi się spodobał i mam nadzieję, że się jeszcze dzisiaj zmieści. Choć, tak jak powiedziałem, obrodziło w pewnym momencie, więc będzie trudno. Bardzo mi się podoba lista artystów, którymi inspiruje się zespół The Sundowners, a w zasadzie to jej eklektyczność. No bo z jednej strony Fairport Convention, z drugiej strony Goat, potem Gillian Welch i R, potem Tame Impala i Lucinda Williams, Velvet Underground i She Drew the Gun i tak dalej, i tak dalej. To słychać, choć muzycznie gdzieś cały czas są w latach 70. Oczywiście zagrane to wszystko współcześnie, ale dla tych, dla których muzyka lat 70. jest ważna, to ten zespół będzie jak najbardziej przydatny i nazwę warto zapamiętać. The Sundowners. No dobrze, to spróbujmy dalej. Zespół nazywa się Holy Molly and the Crackers. Oni się bardzo postarali. Jest ich siódemka i chyba słychać muzycznie, jak gęsto jest tutaj od muzyki i od instrumentów, ale też radości przy tym mnóstwo. Newcastle upon Tyne, cała sama północ Anglii i zespół, który w 2012 roku wydał swoją pierwszą płytę i cała jest właśnie uśmiechnięta. Thank you. Na zegarze 17 minut po godzinie 4 przychodzą pierwsze pozytywne reakcje na muzykę, którą stworzyli artyści i która się na dzisiaj ułożyła. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję. I polecam się na te trzy sposoby, tak jak zawsze. mikrokosmos.info.pl to strona internetowa, na której mogą Państwo, tak żeby wszyscy inni widzieli, skontaktować się ze mną bądź z innymi słuchaczami. To nasza strona internetowa. grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl to bardziej tradycyjna forma poczty elektronicznej. No i SMS-owo 71 335. To wszystko czynne, to wszystko odbieram wszędzie. Tam zaglądam. Holy Molly and the Crackers. Chciałbym Państwu zaprezentować zdecydowanie więcej z tej płyty, bo ona w jakiś taki w tajemniczy sposób sprawia, że się jakoś przyjemniej robi. Nie wiem, jak to robią, ale działa i w sumie to jest najważniejsze, ale no, czekają następni. Na przykład Manchester Orchestra. Oczywiście nie będzie to brytyjski zespół, jak sama nazwa wskazuje. I notice you when you're noticing me. Breaking the habit, you're watching me sleep. Oh, give me some time, let me learn how to speak. I'm amazed to you. Trying to decide if I'll bother with you. So feed me your wisdom and breathe me your truth. I'm amazing. Wish me you wonder and wish me to sleep. You don't have to wonder, but hear when I speak. There is nothing I've got when I die that I keep. It's amazing. Cried wolf, and I know I've lied in the past. But last night I saw his yellow eyes shining in the dark. Yeah, I know I spawn tales with his voice, and I open my mouth too fast. But last night I saw his footprints in the path. Well, I could swim every sea from South Pole to North, but I know I'll only ever be a boy who cried. Well, I am the shepherd's only son, and I know what a joke I've become. I've an honest heart, but I've lies on my tongue. I don't know how it started or where it came from. And you have no reason, and I have no proof, but this time I swear I'm telling the truth. I saw that old wolf from tail to tooth, and I know that he's hungry, he's coming down to where I could swim every sea, South Pole to North. And I could climb every tree, scale every course. And I could tell only the truth from this day forth. But I know I'll only ever be the boy who cried. Oh, oh. I am the boy who cried wolf. Oh, oh, I am the boy who cried wolf. Tutaj nam się przykleił do Manchester Orchestry niejaki Passenger. Słuchaliśmy go przed 2 tygodniami. 2 tygodnie temu pojawił się jego nowy album. Wtedy z coverami i między innymi tam był chociażby Space Oddity czy Ain't No Sunshine, ale cała płyta wypełniona coverami i tym niezwykłym głosem. A dziś mogę powiedzieć, że wczoraj ukazała się nowa płyta z zupełnie premierowymi jego już utworami. Ale tę płytę schowam sobie na koniec. Wracamy do The Manchester Orchestra. To czteroosobowy zespół z Atlanty. Zespół, który od 2005 roku już istnieje. Piąta płyta na koncie nazywa się A Black Mile to the Surface. I oni sami zapowiadają, gramy głośno. Uwaga, gramy głośno, ale to są chyba tylko czcze przechwałki. Thank you. ktoś napisał SMS-owo. Takie głośne granie to my lubimy. Tak, tak, o to chodzi. Manchester Orchestra. Pozdrowienia od i dla pana Huberta z Australii, który pisze, że jedną, że to miejsce, w którym jest, obfituje w niezliczoną ilość zalet, ale jedną z wysuwających się na pierwszy plan jest możliwość słuchania audycji w samo południe. I jeszcze pozdrowienia od pani Alii Grzegorza z Polany pomiędzy Puszczą Białowieską i Lacką. Państwo piszą, że wilgi i dudki już ucichły. Dobrze, cieszę się, bardzo dziękuję i polecam się. Teraz spójrzmy na następną artystkę. Spojrzałem w jej datę urodzenia. Mogła być nie córką artystów, którzy tutaj wystąpią dzisiaj. Wnuczką mogłaby być, a może nawet dalej. Urodzona 18 grudnia 2001 roku. In his tongue, who sings the songs of serpents draped upon a wooden cross? Oh, a upon a wooden cross. Such an awful, wicked land. Mary, Mary, take my hand. Lead me to the king you saw once rise. Look into my eyes and tell me I am not that king. Oh, how I am not that king. No to dobrze, to teraz wyjaśniam. Ta piętnastolatka, bo tak należałoby policzyć, piętnastolatka pochodzi z Los Angeles. Swoje pierwsze single wydała 2 lata temu. Swoją pierwszą małowymiarową płytę wydaje właśnie teraz. Nazywa się Billie Eilish i na płycie jest trochę więcej dźwięków bardzo... jakby to powiedzieć, no popowych, takich współczesnych popowych, takich, które niespecjalnie mi odpowiadają, ale to jedno nagranie jak najbardziej. Myślę, że za jakiś czas będzie o niej głośniej, chociaż już lista osób zainteresowanych na dużym portalu społecznościowym, już 25 tysięcy osób, no to już jest sporo. W porównaniu z niektórymi artystami, których wspólnie słuchamy, to naprawdę jest wyczyn. A przed momentem wystąpił King Dude z albumu, jednego z najdziwniejszych albumów, które ukażą się w tym roku. Uwaga, premiera jego 1 listopada. Zamówienia na wersję fizyczną tego albumu można będzie składać od 29 września. Dopiero. W tym momencie album składa się z 37 utworów. To będzie jeden z najdroższych albumów, jakie można kupić, bo w tym momencie te 37 utworów kosztuje $37, a docelowo ma być 80 utworów na tym albumie. To sobie Państwo policzą, ile to będzie kosztowało. A jaka jest idea? No to ten utwór przed momentem nosił tytuł Mary Magdalene. St. Mary Magdalene. Ten następny, który wykona notabene nasza znajoma Zola Jesus, nosi tytuł Święta Olga, St. Olga of Kiev. No dobrze, posłuchajmy. Thank you. cała płyta to jeden wielki eksperyment. Ktoś z wytwórni Brave Mysteries w Wisconsin wpadł na pomysł, spojrzał w kalendarz i powiedział: o, dzisiaj są urodziny Marii, imieniny Marii, a dzisiaj są imieniny Olgi, a dzisiaj jest wspomnienie Joanny d'Arc. No i znaleźli się artyści, którzy powiedzieli: no to ja napiszę piosenkę i zrobimy premierę właśnie tego dnia, kiedy będzie to święto. No i ta lista się rozrasta, no bo przychodzą kolejne święta i kolejne imieniny kogoś świętego i kolejny zespół, kolejny wykonawca prezentuje kolejny utwór. Będzie ich około 80. Rozumiem, że te imieniny, które są już w listopadzie i w grudniu, no też się nie liczą. Ale może będzie część druga tej płyty. Kto wie. Eksperyment bardzo, bardzo fajny i będę śledził i zaglądał. Może jacyś nasi znajomi będą pojawiać się na tej płycie, bo ja spośród tych w tym momencie 37 utworów udostępnionych znalazłem tylko trójkę naszych przyjaciół. A jest czego słuchać. Więc z tej trójki naszych przyjaciół wystąpi jeszcze zespół Death in Rome. I oczywiście będzie to eksperyment i będzie to brzmiało znajomo. I need you to do. I need you to do. Coś, czy nam się taki mini, mikro hit zrobił w mikrokosmosie. Zespół Death in Rome. Utwór nosił tytuł Made of Orleans i w podtytule St. John of Arc. Zaglądam do Państwa listów. Pan Robert pisze, że trochę zaspał, ale to dlatego, że jest na wczasach, ale nie mógł sobie odmówić przyjemności słuchania do 6. Dziękuję, ale to nie polecam. A z drugiej strony jeszcze, gdzie to było? Jeszcze pan Dominik. No tego się nie spodziewałem. Zaraz jeszcze podejrzę sobie tutaj, bo jest załącznik, ale pan Dominik napisał, a ja nie śpię, bo robię fresk, który bardzo chciałbym zrobić i chciałbym pozdrowić. I bardzo mi pan umila czas przy fresku, muszę powiedzieć. Za 10 minut 5:00, a na antenie Paradise Lost. Yeah. Ktoś zadał wczoraj bądź przedwczoraj pytanie, jaka była pierwsza płyta, którą przesłuchaliście w całości, którą poznaliście, polubiliście za to, że była w całości. I ja mogę powiedzieć, że to było Paradise Lost, to był Gothic z 91 roku, a może w tym samym tygodniu Ixnay on the Ombre. Teraz wypadł mi Offspringa. W tym samym tygodniu niemalże wydane Offspringa album, który... I wtedy odkryłem, że można słuchać płyt w całości, że one stanowią jakąś całość, że to nie są piosenki. No ale w 91 roku to nie będę mówił, ile miałem lat. Dobrze. Wystąpił zespół Paradise Lost z albumu, który ukaże się 1 września. Nazywać się będzie Meduza. A z albumu, który już się ukazał, wystąpi teraz Alice Cooper. Pośród wszystkich utworów, które w większości są takimi typowymi, nie chcę, żeby to absolutnie źle zabrzmiało, w żaden sposób negatywnie, takimi wygłupami Alice'a Coopera, z których on jest znany i wiemy doskonale, jaką muzykę prezentuje, jest jedno nagranie, które do niego mi przynajmniej nie pasuje. I może dlatego mi się podoba. Nie, lubię go, naprawdę. Sound of a gun, and you run, yeah, yeah, yeah. Sound of A is all around. Sound of A is underground. It will creep into your bone when you're alone. Yeah, yeah, yeah.